Żegnamy reklamy. Tak, to już 18. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, jest 28 lipca. Serwis Trójki przygotował i już teraz przedstawi Artur Ewertowski. W tej chwili nie jest zagrożone rozpoczęcie roku szkolnego z powodu koronawirusa. Jednocześnie w sanepidzie trwają prace nad zaleceniami dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów. Są apele władz o świętowanie Powstania Warszawskiego głównie przed telewizorem. Chodzi o to, żeby nie narażać powstańców na zachorowanie. Prezydent Białorusi wirusa już pokonał. O tym, że przeszedł chorobę bezobjawowo, powiedział podczas spotkania z wojskowymi. A rok szkolny nie jest zagrożony. W sanepidzie nie widzą powodów, dla których nauka miałaby się nie rozpocząć zgodnie z planem. Natomiast ostateczne decyzje będą podjęte pod koniec sierpnia, kiedy będziemy więcej wiedzieć o sytuacji epidemiologicznej. W tej chwili Główny Inspektorat Sanitarny, współpracując z Ministerstwem Edukacji Narodowej, tworzymy takie wytyczne, które by określały zasady, na których to rozpoczęcie roku czy rok szkolny miałby się odbyć. Mówił rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Powiedział też o głównym zaleceniu. Generalnie chodzi o to, żeby grupy były mniejsze, że w sytuacji, kiedy wystąpi jakieś nawet podejrzenie czy przypadek dodatni, żeby nie zamykać szkoły, tylko wysłać do nauki zdalnej, kwarantanny, mniejszą grupę. Przypomnijmy, dzisiaj potwierdzono 502 nowe przypadki zachorowań na koronawirusa. W tych statystykach przodują Śląsk, ponad 160 zakażeń, i Małopolska, ponad 90. Jest to ważny apel przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski prosił, żeby z powodu pandemii koronawirusa tegoroczne obchody były przez mieszkańców stolicy śledzone głównie w mediach. Zależy nam na zdrowiu naszych powstańców i w związku z tym te obchody będą miały trochę inny charakter niż do tej pory. I dziękujemy bardzo za zrozumienie też wszystkim organizacjom powstańczym, za zrozumienie tego, że w tym roku trochę te obchody będą inaczej wyglądały. Wszystkich oczywiście zachęcamy do tego, żeby śledzili relacje zarówno w środkach masowego przekazu, jak i w mediach społecznościowych. Prezydent Warszawy zaznaczył, że jak co roku mieszkańcy stolicy oddadzą hołd powstańcom w godzinę W. Złożone zostaną kwiaty przed pomnikami w miejscach pamięci powstania. Rozpalone zostanie też ognisko pamięci na Kopcu Powstania. Zaplanowano również Marsz Pamięci. Liczba zakażeń koronawirusem na świecie dochodzi do 16,5 miliona. O tych danych mówią naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Stanach Zjednoczonych, którzy monitorują rozwój pandemii. W ich raport wczytał się Wojciech Cygielski. Najgorsza sytuacja od wielu tygodni utrzymuje się w Stanach Zjednoczonych. Zmarło tam 150 tysięcy osób, a liczba zakażeń to prawie 4,5 miliona. Z powodu pandemii zmieniono miejsce pierwszej debaty prezydenckiej i dojdzie do niej pod koniec września nie w Indianie, ale w Ohio. Tymczasem Republikanie przedstawili nowy plan ratunkowy dla osób i firm dotkniętych koronawirusem. Jego wartość to $1 bilion. W Brazylii, gdzie zmarło 87 tysięcy osób, związki zawodowe oskarżyły prezydenta Bolsonaro o zbrodnie przeciwko ludzkości. W wysłanym do Trybunału w Hadze wniosku argumentują, że prezydent bagatelizował koronawirusa i namawiał, by lekceważyć zalecenia sanitarne, czym pośrednio przyczynił się do śmierci tysięcy osób. W Hiszpanii od piątku zanotowano już 6 tysięcy nowych zachorowań. Rośnie także liczba zakażeń we Francji. Belgia z kolei rozważa powrót do lockdownu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie z Włocławka, który znęcał się nad rodziną. Sławomir S. miał bić żonę i dzieci. Najstarszy z dzieci ma 8 lat, najmłodszy 18 miesięcy. Te sprawy przypomni Agnieszka Marszał. O sprawie rodziny z ulicy Jesionowej we Włocławku w styczniu mówiła cała Polska. Do włocławskiego szpitala trafili wtedy dwaj chłopcy w wieku 6 i 7 lat. Jeden miał złamaną rękę, drugi nogę. Obrażenia wskazywały na pobicie. Ojciec dzieci, 33-letni Sławomir S., w prokuraturze usłyszał zarzuty związane ze znęcaniem się nad rodziną, ze szczególnym okrucieństwem i uszkodzeniem ciała dwójki dzieci. Teraz prokuratura rejonowa we Włocławku przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie. W toku śledztwa okazało się, że Sławomir S. znęcał się nad rodziną przez 6 lat, mówi zastępca prokuratora rejonowego Arkadiusz Arkuszewski. Poniżał, zamykał drzwi, uniemożliwiając im wyjście z mieszkania, wielokrotnie groził im pobiciem i pozbawieniem życia. Ponadto wielokrotnie uderzał dzieci ręką i różnymi przedmiotami. Oskarżony Sławomir S. częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów. Za znęcanie się nad rodziną ze szczególnym okrucieństwem grozi mu do 10 lat więzienia. Z Włocławka Agnieszka Marszał. Koronawirusa pokonał prezydent Białorusi, tak przynajmniej sam twierdzi. Aleksandr Łukaszenka powiedział, że chorował bezobjawowo i uważa, że 97% Białorusinów też przeszło już zakażenie. Spotykacie człowieka, który zdołał przechorować koronawirusa na nogach, oświadczył Łukaszenka podczas spotkania z wojskowymi w mińskiej jednostce wojsk MSW. Tak wczoraj stwierdzili lekarze, bez objawów, dodał. Na Białorusi trwa kampania przed wyborami prezydenckimi, w których Łukaszenka ubiega się o 6. kadencję z rzędu. Łukaszenka wielokrotnie wypowiadał się na temat koronawirusa, twierdząc m.in., że na świecie reakcja na niego jest przesadzona i ulega świat psychozie. Zasłynął wypowiedzią, że nigdzie wirusa nie widzi, a także całym szeregiem zaleceń, jakie stosować w trakcie pandemii. Wymieniał m.in. saunę, mocne trunki oraz pracę na traktorze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Praca na traktorze. I to jest jakieś rozwiązanie. Pytanie, jak to w taką pogodę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał, proszę Państwa, ostrzeżenia pierwszego stopnia. Przypominam, bo to ważne rzeczy. Dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, lubelskiego i podkarpackiego. To alert pierwszego stopnia. Drugiego zaś obowiązuje w województwach mazowieckim, małopolskim, łódzkim oraz częściowo na Lubelszczyźnie i Opolszczyźnie. Jak podaje Instytut, tam gdzie obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia, synoptycy prognozują burze z opadami deszczu do 30 mm, miejscami nawet do 40. Wiatr w porywach do 90 km na godzinę, miejscami pojawi się grad. Ostrzeżenie drugiego stopnia z kolei oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Proszę na siebie uważać. Więcej o pogodzie za pół godziny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Fundacja Fort III Pomiechówek realizują projekt pod nazwą Zachowajmy w pamięci Fort III w Pomiechówku. Fort był w czasie II wojny światowej najstraszniejszą niemiecką katownią gestapo na Mazowszu. Dzięki informacjom od świadków i ich rodzin mamy szansę poznać całą prawdę o tym miejscu. Jeśli mogą Państwo pomóc, prosimy o kontakt z fundacją pod numerem 22 828 0894 lub przez stronę www.fort3pomiechówek.org. Pamiętajmy o więźniach zamordowanych w Forcie III w Pomiechówku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18:00. Wspominamy, otwierając każdą godzinę naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania, Korę Jackowską. Odeszła równo 2 lata temu. Człowieku, choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. I tajemnicą niech pozostanie, co zwykle jadasz na śniadanie. I czy w tygodniu kochasz się razy 7 czy też 5? Wśród setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem, jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Dwanaście minut po 18:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Reportaż w Trójce. W archiwach Polskiego Radia jest stara taśma, na której słychać śmiech, płacz i odgłosy zabawy kilkuletniego dziecka. Jak zostało zrobione to nagranie? Kim jest dzisiaj chłopiec, którego głos zarejestrowano? Czy da się do niego dotrzeć, mając tylko takie strzępy informacji? Zapraszam do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz pod tytułem Taśma. Kiedy kilka tygodni temu ogłaszałam na antenie Trójki, że szukam nagrań, z którymi wiążą się ciekawe historie, nie sądziłam, że będę musiała przeprowadzić śledztwo. Jestem w Teatrze Polskiego Radia. W miejscu, gdzie można spotkać najlepszych aktorów, ale też ludzi pozostających w cieniu, a wykonujących ważną i precyzyjną pracę. Reżyserów dźwięku. Jeden z nich to Maciej Kubera, który wciągnął mnie w rozwikłanie pewnej zagadki. Mam przegrane z taśmy nagrania dziecka, prawdopodobnie chłopca, jeżeli dobrze pamiętam, które użyłem kiedyś w słuchowisku Traktat o miłości Marka Kochana. Tak, to było to. Jakieś weselsze też powinno być. No jest jeszcze płacz rozpaczliwy. Tak. Zastanawiam się, czy to jest jeszcze właśnie bardziej tak rozpaczliwy niż może ten. Może żeśmy tak opisali. Już nie pamiętam, jak było to napisane na taśmie. Możemy odszukać jeszcze te taśmy. Oj tak. Tam jest jeszcze jakaś piosenka chyba? Tak. Gdybym nie... taką maszynę, też bym ścigał chmurki sine. Jak ten lotnik, a po morzu płynie okręt, okręt. Żebym proje fale mokre, mokre. Gdybym ja miał okręt duży, drwiłbym sobie z każdej burzy. Jak marynarz. Co cię zaintrygowało w tym nagraniu? Jakaś taka jego duża autentyczność i rzeczywiście udało nam się te dźwięki wykorzystać do uzyskania takiego bardzo wstrząsającego efektu. Po prostu potrzebowaliśmy takich efektów. To jest słuchowisko o tym, jak niemieckie urzędy odbierają dzieci imigrantom. Niech pani ją zostawi. Czy pani nie widzi, że ona płacze? Zęby zaniedbane jest podejrzenie próchnicy. Chodź do mamusi, Janeczko, chodź, nie chodź. Nie chodź, pani jest lekarzem. I właśnie tu znaleźliśmy takie nagrania naszej taśmotacy. Bo ten płacz jest naprawdę rozpaczliwy. Tak, tak, tak. I to naprawdę ja teraz nawet czuję się taki poruszony tym. A jaka jest historia tej taśmy, tych nagrań? Do końca nie wiem. Próbowaliśmy się dowiedzieć, nawet my też byliśmy ciekawi. I dopytywaliśmy się i prawdopodobnie to są nagrania robione do Matysiaków. Do postaci Piotrka właśnie, więc ja nie wiem, czy ten chłopiec naprawdę jest Piotruś. Z którego roku jest ta taśma? Nie wiem, szczerze mówiąc. Możemy próbować się dowiedzieć. Ciekawe, jakie są losy tego człowieka, prawda? No właśnie, tak się zastanawiam, bo to pewnie taki człowiek już no pod 50 może być nawet. Czy moglibyśmy jakoś pójść na przykład razem do tej taśmoteki, czegoś się dowiedzieć? Jest to możliwe? Do taśmoteki możemy iść. Nie wiem, czy w samej taśmotece się czegoś dowiemy, ale może coś będzie napisane więcej na tej taśmie. No to chodźmy, to może chodźmy. Coś znajdziemy. Ta piosenka jest sympatyczna, ale to bardzo marynarzy. Bardzo też jest dobra jakość tych nagrań. Ktoś musiał to nagrywać z dużą wiedzą, jak to robić. Pewnie tak i na dobrym magnetofonie, więc to mógł być ktoś od nas. Mam nawet pewne podejrzenie. Otwieramy drzwi, a ja mam jeszcze nadzieję, że kiedyś jakiś skrupulatny archiwista drobiazgowo opisał taśmę. Kto, gdzie i kiedy ją nagrał. Niestety, czeka mnie rozczarowanie. Jest 26. A, bo D to są dzieci pewnie. Jest tutaj. O, jest napisane nawet. Dziecko do Matysiaków. Czyli mamy pewność, że do Matysiaków. Tak, efekty akustyczne. Dziecko do Matysiaków, 2-3 lata. Nie jest napisane, kto to nagrał, bo na niektórych taśmach jest napisane. Myślisz, że to nagrywał raczej tata, czy raczej mama? Można to jakoś wywnioskować z tej taśmy? Miałem taką intuicję, że to kobieta nagrywała, nie wiem dlaczego. Tak jakoś sobie to wyobrażałem. Czy tutaj jest gdzieś rok napisany, w którym właśnie to powstało? Niestety nie. W środku gdzieś? Nie, raczej nie chyba będzie. Chyba raczej nie będzie, bo tutaj tylko w środku jest numer. Co my z tym dalej możemy zrobić? Kto może coś podpowiedzieć? Ja myślę, że Ewa Szałkowska może coś wiedzieć, bo ona nam wtedy coś nawet tłumaczyła. Ewa Szałkowska w latach 70. pracowała jako realizatorka dźwięku. Halo? Cześć Ewa, mówi Maciek Kubera. Cześć Maćku. Słuchaj, mam takie pytanie. Kiedyś znalazłem taką taśmę Dzieci do Matysiaków i się zastanawiamy, co to może być za dziecko i kiedy to było nagrywane. Ja nie wiem, jakie dziecko, bo wiesz, to już było dawno. Aha. Nie mam pojęcia. To jest taka taśma, gdzie on mówi, Piotruś chce, coś takiego tam. To, słuchaj, to było dziecko aktorki, która wtedy grała w Matysiakach, ale co to było za dziecko, ten Piotruś, jak się nazywał, to nie wiem. To jak ja nagrywałam, to mógł być 74 i wiem, że jeździłam do domu właśnie jakiejś aktorki, która potem prawdopodobnie wyjechała do Stanów, ale nazwiska nie pamiętam. Nawet taśma mi nie pomoże, żeby sobie przypomnieć nazwisko. Mhm. No, to wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia. No to mamy całkiem sporo. No mamy, tak. Jeszcze Ameryka w tle. Mając kilka tropów, zaczynam poszukiwania. Trafiam na spis wszystkich aktorów grających w Matysiakach. Legendarne słuchowisko zaczęło być emitowane w 56 roku. Mogą sobie Państwo wyobrazić, jak długa jest lista zaangażowanych w nie osób. Znajduję jednak nazwisko, które może być brakującym elementem tej układanki. Halo, cześć Olga. Cześć Maćku. Słuchaj, chciałam Ci o czymś powiedzieć, bo sprawdziłam sobie listę aktorów, którzy grali w Matysiakach i znalazłam taką panią, która nazywa się Barbara Klimkiewicz. Nazywała się właściwie, bo ona już zmarła kilka lat temu. Grała Elżbietę Matysiakową, matkę Piotra. I w serialu wyjechała do NRD, natomiast rzeczywiście ta aktorka wyjechała do Niemiec. Ona tam potem w Radiu Wolna Europa pracowała, była dziennikarką i zmarła za granicą. I myślę, że to może być matka Piotrusia właśnie. Przepraszam cię, że w ogóle nie zadzwoniłem do ciebie wcześniej. Aha. Po prostu jakoś byłem trochę rozproszony innymi sprawami. Jasne. Ale właśnie też Ewa Szałkowska do mnie zadzwoniła kilka dni temu. I właśnie też mi mówiła o Barbarze Klimkiewicz. Widzisz, no właśnie, że to ona. Że to był jej syn. Barbara Klimkiewicz, mimo oszałamiającej urody, nie zrobiła wielkiej kariery. Występowała jednak w teatrze dramatycznym i teatrze telewizji. Zagrała kilka ról w filmach i serialach. W Stawce większej niż życie wcieliła się na przykład w Else von Tilde. Panie konsulu. Tak, panie co się konsulu. Stało? Pani Rozy. Co? Nie żyje. Co? Co takiego? Tam. Co się stało? Tam. Pan wybaczy, książę. Proszę ze mną. Ale kiedy jej dawnych kolegów i koleżanki z planu pytam o wspomnienia z nią związane, słyszę najczęściej. Pamięć mam już nie najlepszą i nie powiem pani dużo więcej, tym bardziej, że może i od samego początku niewiele wiedziałam. Ja nawet nie wiedziałam, że wyjechała za Niemiec. Jeżeli coś sobie przypomnę, to mogę do pani zadzwonić. Stowarzyszenie Radia Wolna Europa. Szanowni Państwo, szukam informacji o Barbarze Klimkiewicz. Czy moglibyśmy się skontaktować w tej sprawie? Szanowna Pani Olgo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że nagrane dziecko to ja. Chętnie porozmawiam. Serdecznie pozdrawiam, Rafał Kobyliński. No, witam. Cieszę się, że Pana widzę i że Pana odnalazłam. Też się bardzo cieszę. Posłuchałem te nagrania. Muszę się przyznać, że nie mogę Pani tych nagrań autoryzować, bo po prostu nie pamiętam tych sytuacji. Oczywiście potem byłem trochę starszy, więc te nagrania były już w studiach Polskiego Radia. Trochę mieszają mi się te wspomnienia z tych różnych nagrań i tak chyba te ostatnie nagranie to było z grudnia 1981 roku. Tuż przed wywołaniem stanu wojennego. O ile pamiętam, to był chyba dialog Piotrusia z jego serialowym dziadkiem. Zastanawialiśmy się w radiu, dlaczego pan tak przeraźliwie płakał. Też się tak zastanawiałem, słuchając tych nagrań, czy oni mnie tam coś podszczypywali, czy coś robili, ale w obronie mojej mamy i pani, która to nagrywała, nie mam jakichś przykrych wspomnień na ten temat, czy przykrych uczuć. Po drugiej stronie ekranu siedzi serialowy Piotruś. Trudno uwierzyć, że ma już 50 lat. Nic dziwnego, dobre geny. W latach 80. wyjechał z rodzicami do Niemiec, do Monachium. Barbara Klimkiewicz i jej mąż Anatol Kobyliński zaczęli tam pracę w Radiu Wolna Europa. Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Kiedy państwo wyjeżdżali, miał pan 11 lat. Wystarczająco dużo, żeby coś pamiętać, ale ciągle chyba za mało, żeby rozumieć. No chyba tak. Nie do końca po prostu te wszystkie konsekwencje tego rozumiałem. Na pewno to tak raczej w kategoriach dziecięcych na początku, no fajnie, jedziemy na zachód, tam są fajne sklepy z zabawkami. To, że to potem się łączyło powiedzmy z jakimś trudnym przejściem na przykład do nowej szkoły, nawiązaniem nowych przyjaźni i tak dalej, no to oczywiście potem dopiero jakoś zrealizowałem. Ja pamiętam, że rodzice byli bardzo entuzjastyczni względem Solidarności i myślę, że ten stan wojenny, czyli raptem uczucie, że to wszystko na nic, nikt nie przewidywał, że to tak się szybko rypnie potem parę lat później, to wszystko wyglądało, że to zostanie przez naprawdę bardzo długo jeszcze i myślę, że ta frustracja, że to było jakby bodźcem tej decyzji, która była, trzeba powiedzieć, wielkim wariactwem z ich punktu widzenia. Moja mama była dużo młodsza od mojego taty. Mój tata był urodzony w roku 1918, więc on w tym 82 roku, no to już był krótko przed wiekiem emerytalnym. I w tym momencie podjęcie decyzji, okej, to już nie ma co i emigrujemy, no to była wielka decyzja rzeczywiście. W dużej części to było po prostu, żeby zapewnić jakby swojemu dziecku jakąś sensowną przyszłość. W tej chwili czym się pan zajmuje właściwie? Systemami jakimiś informatycznymi, programowaniem? Więc ja tutaj studiowałem informatykę w Monachium i też zrobiłem doktorat w tej dziedzinie. Zacząłem próbę zrobienia jakiegoś startupu. Tam pierwsza próba mi nie wyszła, teraz druga próba mi wyszła i właśnie parę miesięcy temu udało się sprzedać ten startup firmie notowanej na giełdzie Nasdaq w Stanach Zjednoczonych. Realia Polski w tego PRL-u w latach 70. były takie, że powiedzmy życie, które aktualnie prowadzę, to było coś w ogóle zupełnie nie do wyobrażenia dla takiego dziecka rosnącego w latach 70. za żelazną kurtyną. Jakby to bardzo potwierdza decyzję moich rodziców, że czasami trzeba zamknąć te drzwi i otworzyć nowe drzwi, i nawet jeżeli jest duże ryzyko, bo nie wiadomo co za tymi nowymi drzwiami jest, to jednak warto spróbować. Moja mama była też chyba odważną osobą, też takie migawki, wie pani, to na przykład, że tam coś jest ciekawego i ja tam się krępuję, żeby tam gdzieś pójść, a mama mówi, chodź, idziemy, tutaj mnie bierze za rękę i zobaczymy, co tam jest za rogiem. Wydaje mi się, że to fajna metafora jest, że nie bać się i pójść zobaczyć, co jest za tym rogiem.

Noc na południu Polski z burzami, opadami gradu, ulewami i silnym wiatrem. Miejscami, zwłaszcza w Małopolsce i na Śląsku, w porywach do 110 km na godzinę. Tak, żeby Państwa wprowadzić w klimat, może to brzmieć mniej więcej tak. Jutro w ciągu dnia też sporo się będzie działo, jeżeli chodzi o pogodę, a zwłaszcza na południu Polski. Na Podkarpaciu pochmurno. Wypogadzać się zacznie dopiero wieczorem, a do wieczora może jeszcze przelotnie padać deszcz, lokalnie grad, możliwe też burze. Nadal będzie bardzo ciepło, a wręcz gorąco. Od 25 do 28 stopni, nawet do 29. W rejonach podgórskich od 22 do 25, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od 15 do 18. Wysoko w górach, momentami silny wiatr. W czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Burzowo, ale bardzo ciepło jutro także w Świętokrzyskiem, do 27 stopni. Początkowo będzie pochmurno, ale w ciągu dnia zacznie się wypogadzać. W Małopolsce jutro momentami przelotne opady deszczu i burze, na wschodzie i południu województwa także z gradem. Zagrzmi również w Tatrach, ale tylko miejscami, na Kasprowym Wierchu czy w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. W czasie burz może spaść do 30 mm deszczu. Na termometrach w Małopolsce od 24 do 27 stopni, w rejonach podgórskich od 19 do 23, wysoko w Beskidach od 15 do 18, a na szczytach Tatr około 14. Wysoko w górach w pierwszej części dnia będzie silniej wiało, później wiatr nieco osłabnie. Na Śląsku i na Opolszczyźnie do południa również może przelotnie padać. W Beskidzie Śląskim możliwe burze. 26 stopni pokażą termometry w najcieplejszym momencie dnia w Opolu, 24 w Katowicach. Na Dolnym Śląsku od 23 stopni w Jeleniej Górze do 26 we Wrocławiu. Mimo że będzie pochmurno, nie powinno padać. Przelotne opady deszczu w pierwszej części dnia możliwe jednak w Sudetach, wysoko w górach chłodno, od 9 do 12 stopni i dość silny wiatr. Kolejne dni będą spokojniejsze, a upałów na razie nie będzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz brzoskwinie ciasteczkowe 5,99 za kilogramowe opakowanie. Arbuzy premium aż 55% taniej. Tylko złoty 79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I muszę Państwu powiedzieć, że z takiej okazji to ja z najwyższą przyjemnością korzystam z okazji, by zaprezentować na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia nagranie zespołu Pink Floyd. Choć okazja smutna. W 1943 roku urodził się Richard Wright tego dnia, ale niestety odszedł od nas z powodu nowotworu kilka lat temu. Pink Floyd na antenie Trójki. I think I need a little change. 22 i 7 trójek w sprawie pogody? To gorszy stopień jest ten pierwszy czy ten drugi, jeśli chodzi o ostrzeżenie przeciwko tym zjawiskom? Jakbyście to Państwo mogli tak powiedzieć po prostu króciutko? No pewnie, że tak, do usług. Myślę, że chodzi o ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia mamy pierwszego stopnia i drugiego stopnia i zdaje się, że te pierwszego dotyczą sytuacji nieco trudniejszej. Przypomnę, tylko te pierwszego dotyczą województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, lubelskiego i podkarpackiego. To trójka program Trzeci Polskiego Radia, 21 minut dzieli nas od 19. Przyznaję, że ten utwór Pink Floyd mojej ukochanej grupy pojawił się właśnie taki, a nie inny w tym miejscu, nie przez przypadek. Podsumowanie dnia. Teraz bowiem będzie o pieniądzach. Sylwia Zadrożna. Wzrost PKB w 2021 roku ma wynieść 4%, a inflacja 1,8%. Takie założenia dzisiaj przyjął rząd, a o tym, co one oznaczają dla naszej sytuacji finansowej, porozmawiamy już za chwilę. Wprowadzenie w Polsce estońskiego CIT-u pozwoli na zwiększenie wydatków inwestycyjnych firm o 2% i umożliwi utworzenie dodatkowych 120 tysięcy miejsc pracy. Takie są wyliczenia resortu finansów. Rozwiązanie polega na tym, że firmy zapłacą podatek dopiero w momencie wypłaty zysku, wyjaśnia wiceminister Jan Sarnowski. Można powiedzieć, że skutki są tutaj dwa. Jeden bezpośredni, a mianowicie zwiększenie płynności firmy, nadanie firmom pewnej poduszki bezpieczeństwa na sytuację kryzysową. To jest efekt zwiększenia płynności firm. Z drugiej strony mamy do czynienia z otwarciem szerszej możliwości korzystania z finansowania własnego przy dokonywaniu nowych inwestycji. Estoński CIT ma zacząć obowiązywać w Polsce od początku przyszłego roku. Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Poznań to najtańsze z największych polskich miast, jeśli chodzi o koszty wynajmu. Za kawalerkę trzeba tam zapłacić około 1200 zł miesięcznie. Najdrożej jest w Warszawie, gdzie miesiąc wynajmu kawalerki kosztuje prawie 2000 zł. Wtorek na warszawskiej giełdzie zakończył się pod kreską. WIG20 stracił 0,4%. Dolar kosztuje 3,76 zł, euro 4,40, frank szwajcarski 4,09 zł, funt brytyjski 4,86. A teraz pora już na rozmowę z naszym gościem. To się liczy. A naszym gościem jest dzisiaj Marek Zuber, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry. W założeniach do przyszłorocznego budżetu rząd przyjął dziś, że o ile w tym roku recesja wyniesie 4,6%, to w 2021 nasz PKB wzrośnie o 4%. Czy to realne założenie Pana zdaniem i co ono oznacza dla nas, dla sytuacji finansowej Polaków? Ten budżet jest trudny, bo my nie wiemy, czy będziemy mieli w tym roku ponowne mrożenie gospodarki, jeśli nie całej, jeżeli nie w taki sposób jak w marcu i w kwietniu, no to jakiejś jej części. Nie wiemy, co się będzie działo w innych krajach Europy czy świata. Pamiętajmy o tym, że od tego też jesteśmy bardzo mocno uzależnieni. Jeżeli będzie problem w Niemczech, nie będziemy mieli wzrostu eksportu w dalszej części roku, a to oznacza, że ta recesja, która dzisiaj jest planowana rzeczywiście w okolicach 4,5-5%, może być znacznie głębsza. Czyli dzisiaj mamy taką sytuację, że rząd porusza się po omacku. Nigdy nie mieliśmy tego typu kryzysu, ale gdyby było tak, jak dzisiaj rząd zakłada, to oczywiście oznacza to, że przyszły rok będzie trudny. To odbicie 4-procentowe wydaje się niezłe, ale pamiętajmy o tym, że to jest odbicie jednak po załamaniu, które obserwujemy w roku 2020. Sytuacja Polaków będzie trudniejsza, bezrobocie będzie wyższe. Prawdopodobnie trudno będzie w przyszłym roku jakiś poważny wzrost wynagrodzeń. Chociaż jeśli chodzi o poziom bezrobocia, to rząd planuje, że w przyszłym roku ono będzie niższe niż na koniec bieżącego. Na koniec bieżącego to ma być poziom 8%, w roku przyszłym 7,5%. Tak, jeżeli będziemy się rozwijać w tempie 4%, no to to jest tempo, które powoduje tworzenie nowych miejsc pracy, a zatem bezrobocie będzie spadać. Ale proszę zobaczyć, 8% na koniec tego roku. Moim zdaniem zresztą to bezrobocie może być nieco wyższe niż te 8%. W zeszłym roku mieliśmy bezrobocie 5% w apogeum, więc my jednak będziemy w gorszej sytuacji niż w roku 2019. Lepszej niż w 2020, w roku załamania gospodarki na skutek koronawirusa, ale jednak gorszej niż w 2019. Ja porównuję się do tego 2019, bo przecież doskonale go jeszcze pamiętamy. Zmierzam do tego, dlatego, że to wyjście z kryzysu koronawirusowego no nie potrwa kilka kwartałów. My tak naprawdę najwcześniej w roku 2022, a prawdopodobnie dopiero w 2023 jesteśmy w stanie dojść do poziomów zatrudnienia i również bezrobocia takich jak w roku 2019. Spójrzmy jeszcze, co nas może czekać w sklepach. Rząd zakłada, że w tym roku wzrost cen towarów i usług wyniesie 3,3%, natomiast w roku przyszłym ten wzrost ma być niższy i poziom średniorocznej inflacji ma wynieść 1,8%. Czy to dobra wiadomość dla naszych portfeli? Gdyby tak było, byłaby to dobra wiadomość z jednej strony, no bo nie mielibyśmy jakiegoś istotnego wzrostu inflacji, ale z drugiej strony to znaczy, że rząd nie spodziewa się jakiegoś istotnego wzrostu konsumpcji, który pchałby jednak bardziej inflację. Tak mi się wydaje. Ja mam w każdym razie takie oczekiwania. No więc jeżeli nie konsumpcja, nie ma co liczyć na inwestycje prywatne moim zdaniem, to znaczy, że rząd zakłada, że te 4% osiągniemy na przykład zwiększonymi inwestycjami publicznymi. Pytanie, czy będziemy mieli na to pieniądze. Pamiętajmy o tym, że my w tym roku się potężnie zadłużamy i w przyszłym roku pod tym względem sytuacja będzie już o wiele trudniejsza. No ja muszę powiedzieć, że o ile wierzę w te 4% związane z odbiciem, to nie wierzę w to 1,8% inflacji. Moim zdaniem inflacja w przyszłym roku będzie istotnie wyższa, a dodatkowo mamy jeszcze jedno zagrożenie. W tym roku my także jesteśmy w stanie zebrać te setki miliardów złotych na ratowanie gospodarki, dlatego że Narodowy Bank Polski zwiększa podaż pieniądza. To się tak ładnie nazywa. My możemy kolokwialnie powiedzieć, dodrukowuje naszą walutę. No i teraz pytanie, czy w przyszłym roku zacznie się proces ściągania tych nadwyżek z rynku? Czy NBP będzie na tyle odważny w sytuacji, kiedy pieniędzy będzie brakować? Bo to musimy sobie jednoznacznie powiedzieć. Ich będzie brakować w przyszłorocznym budżecie i to moim zdaniem te braki będą naprawdę spore. I teraz Narodowy Bank Polski stanie przed dylematem, czy zacząć ściągać te nadwyżki, na przykład zwiększając rezerwy obowiązkowe w bankach albo podwyższając stopy procentowe, czy też tego nie robić, ale wtedy z całą pewnością inflacja będzie wyższa niż 1,8%. Więc wiele wyzwań na rok 2021 nam się szykuje. Wiele pytań na razie pozostaje, tak jak pan mówi, bez odpowiedzi. Też jeszcze nie wiemy, ile w przyszłym roku wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę. Wiemy jednak, że rząd proponuje, aby była to kwota 2800 zł, czyli jednak w górę. No i to jest kolejne zagrożenie, które ja widzę. Dobrze, że nie mamy już tego planu jeszcze większego wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Pamiętajmy, że mówiło się o 3000 zł, mamy 2800, ale to 2800 to jednak jest też istotny wzrost w stosunku do tego, co mamy dzisiaj. No i pytanie, czy wobec tych problemów, które dzisiaj w Polsce mamy, czy wobec tego, że nie wiemy, czy koniec roku rzeczywiście będzie oznaczał już spokojne wychodzenie z kłopotów, czy te 2800 zł to dla wielu polskich firm nie będzie jednak za dużo i czy to dodatkowo nie będzie wyzwaniem, przed którym będzie trzeba stawić czoła. Zobaczymy. Marek Zuber, ekonomista, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Bardzo serdecznie dziękuję również. A teraz pora na naszą ciekawostkę dnia. 3 grosze reszty. Dzisiejsza ciekawostka nawiązuje do rozmowy z naszym gościem, bo jak podaje Narodowy Bank Polski, na koniec drugiego kwartału wartość gotówki w obiegu była w Polsce niemal dwukrotnie wyższa niż jeszcze 5 lat temu. W największym stopniu przybyło tych banknotów o najwyższym nominale 500 zł. W sumie wartość wszystkich banknotów znajdujących się w obiegu wyniosła na koniec drugiego kwartału ponad 291 miliardów złotych. No i niewiele brakuje nam już do okrągłych 300. Podsumowanie dnia. I Sylwia Zadrożna, serdecznie dziękujemy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, program trzeci Polskiego Radia. No i wszystko, proszę państwa, pokręciłem. Na szczęście jest Ola Żaczek, która czuwa przy radioodbiornikach i słucha programu trzeciego Polskiego Radia. Bardzo serdecznie, Olu, za to dziękuję. Zresztą jeden ze słuchaczy, pan Patryk, także zwrócił uwagę, za co dziękuję. Z tymi ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest dokładnie odwrotnie niż powiedziałem. To znaczy jedynka, dwójka i trójka. Jedynka najłagodniejsza, trójka najgorsza. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia oraz życia. Zaznaczam, chodzi o ostrzeżenie pierwszego stopnia. Natomiast ostrzeżenie drugiego oznacza, że te zjawiska mogą być bardziej zintensyfikowane. Trójka jeszcze gorsza i sytuacja najbardziej niebezpieczna. Teraz to wszystko, mam nadzieję, jasne. 13 minut do 19. 8 minut do 19, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Pan Krzysztof z Warszawy pisze: właśnie wróciłem po tygodniu sianokosów na Mazurach. Przed oknami mam 3 budowy plus rozgrzebana ulica Górczewska. No i się nie może słuchacz po urlopie pozbierać. Ja to, słuchaczu, doskonale rozumiem, tym bardziej, że akurat te okolice na warszawskiej Woli znam dobrze i tam się sporo rzeczywiście, zwłaszcza na Górczewskiej, dzieje. Czasami tak sobie, proszę Państwa, myślę po takich trudnych powrotach do pracy po urlopie, że one aż tak trudne momentami by bywają, że lepiej to w ogóle na ten urlop trzeba było nie iść i pracować dalej, zwłaszcza, że człowiek przez rok w takim ciągu pracowym, że może sobie urlop być może w tym roku lepiej darować. 7 minut do 19 to trochę teraz o takim wypoczynku. Zapraszamy do Trójki. Już od dawna w sezonie na plaży nie możemy cieszyć się szumem morza i krzykami mew. Wiadomo, mnóstwo ludzi, nawoływania, gwar, czasem nawet trzeszczący radioodbiornik. Jeśli Trójka tam gra, to jeszcze pół biedy. Ale w ogóle to wypoczynek nad morzem wkroczył ostatnio w nową erę. Małe plażowe radia odeszły bowiem do lamusa. Teraz, proszę państwa, rządzą... Ciekawa nazwa. Party boxy, czyli kolumny wielkości walizki, które ciągnie się na kółkach. Ważą od kilku do kilkunastu kilogramów, są zasilane bateriami i w zasadzie, używając ich, można w dowolnym miejscu zrobić dyskotekę słyszalną na kilkaset metrów przynajmniej, co oczywiście nie wszystkim odpowiada. Szum morza, śpiew ptaków, tak wyobrażamy sobie odpoczynek na plaży. Nie wszyscy jednak chcą słuchać mew i fal. Na plaży w Sopocie czasem rządzi techno. To już nie są zwykłe głośniczki małe, które są używane przez młodzież do telefonów, czy też stare radika małych formatów. To osiąga rozmiar dużych walizek, które wydają naprawdę mocny dźwięk. Posiadacze tego typu sprzętów nie liczą się z resztą, bo trochę zaburzają spokój. Nawet dwa chyba stały, dwie grupki z takimi wielkimi głośnikami, że nie wiadomo było akurat co słuchać, ale... Ukraińskiej muzyki było także tam w porządku. Państwo mówią, że to nie są już małe kolumienki. Jak to wygląda? Nie, wczoraj to była duża. Nie, duża. Jak rozumiem, coś, czego się nie nosi już w ręku, tylko... Nie, w ręku nie, to trzeba ciągnąć. To, tak. Drażni mnie muzyka nawet w lesie czy w parku, że ktoś głośniej. Absolutnie jestem przeciwna, zwłaszcza techno, czy no może jakaś muzyka poważna, jakby gdzieś skądś, no to jeszcze. Ja nic nie mam przeciwko akurat. Sam sobie nie wyobrażam tak bez głośniczka siedzieć. No ale jak już ktoś puszcza takie muzyki, które raczej w radiu by też nie zagrały, to już tak słabiej trochę, bo też może przeszkadzać plażowiczom. Coś z tym może straż zrobić? Czy to można straży zgłaszać? To nie tylko straż miejska, ale również i policja może reagować na tego typu zgłoszenia. I to z dwóch powodów. Komendant Straży Miejskiej w Sopocie, Tomasz Dusza. Jeżeli jest to zakłócenie na przykład spoczynku nocnego, ponieważ muzyka z plaży dotrze do lokalu mieszkalnego, w którym śpią ludzie i ta muzyka przeszkadza w tym spoczynku nocnym, to jest pierwszy powód interwencji. A drugi wynika z prawa ochrony środowiska, jest z lokalnych naszych tutaj uchwał, które zabraniają emisji muzyki w przestrzeni publicznej. Takie zdarzenia należy zgłaszać operatorowi 112. Do Sopotu przyjeżdżają turyści po to, aby wypocząć i niekoniecznie słuchać głośnej muzyki, która wydobywa się z koca obok. Widzę, jest boombox pod pachą. Ile taki ma mocy boomboxik? A, bardzo dużo mocy, wie pan? Posiada różne tryby. Jest ze wzmocnieniem basowym, jest wodoodporny, piaskoodporny. Jest, pan chyba lubi muzykę. Jest solidną konstrukcją. Jestem audiofilem, można tak powiedzieć. Nie mogę się rozstać z muzyką nawet na kilometr. Takie różne tryby, na przykład tryb dzika, prawda? Albo tryb bąka. Władze Sopotu, proszę państwa, przypominają, że kurort jest uzdrowiskiem. Z uwagi na to, bary na plażach nie mogą odtwarzać głośnej muzyki, a także zabronione jest nagłaśnianie występów ulicznych artystów. Sprawą zajął się Piotr Puchalski z Polskiego Radia Gdańsk. Gdyby to chociaż jazz w Sopocie. Zresztą państwo wiedzą, od lat jazz w Trójmieście ma się doskonale. To na plaży jeszcze można byłoby wytrzymać. To byłoby przecież nawet przyjemne, ale taka muzyka, jak państwo słyszeli, to chyba niekoniecznie. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Bartek Wasilewski, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w ramach audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki i prosimy, by przy programie trzecim pozostać. 3 minuty do 19:00. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego.